У 17 раздзеле «Дабравесця паводле Яна» мы чытаем даволі цікавыя словы Ісуса Хрыста. Яны такія: «Гэта ёсць жыццё вечнае, каб спазналі цябе, адзінага сапраўднага Бога і пасланага табою Ісуса Хрыста». Чаму я кажу, што словы гэтыя цікавыя? Таму што калі б нехта задаў мне пытанне аб тым, што трэба зрабіць, каб успадкаваць вечнае жыццё, я б сказаў, што трэба пакаяцца перад Богам, уверовать и принять Иисуса Христа за своего особистого Збавителя. На поставе інших месцев у Евангелии мы можем смело стверджать, что таким чином человек отримливает обещание вечного життя у Божьем Царстве. А тут же, зауважьте, коли ласка, Иисус Христос каже нечто іншее. Треба спознать Его, Иисуса Христа и Бога, Егонага Небесного Айца. Видать, только одноразово покаяться и уверовать – гэта недастаткова. Чалавеку таксама трэба спазнаваць Бога і Хрыста. Павучальна і карысна тут жа прыгадаць, што ў грэцкай мове, мове Евангелія, асаблівая форма дзеяслова «спазналі» нясе значэнне спазнання на падставе асабістага вопыта, ці ў гэтым выпадку на падставе асабістага знаёмства з Богам і Хрыстом. З пакаяння і верування хрысціянскае жыццё ясна толькі пачынаецца. А пасля гэтага мы павінны тым глыбей знаёміцца з Богам Ісусам Хрыстом. У гэтым жа фактычна заключаецца сутнасць сапраўднага хрысціянскага жыцця. Хоць яно так і ёсць, але таксама трэба прыгадаць, што Бог быў першы, які праявіў ініцыятыву ў справе нашых зносін з ім. Ён шукае нас больш групліва, чым мы яго. Біблія вучыць, што Бог стварыў першых людзей па свайму вобразу, што значыць, Ён стварыў нас так, каб мы мелі і карысталіся здольнасцю быць у кантакце з ім. І не толькі быць у кантакце з ім, але нават і знаць яго асабіста. Першыя людзі, Адам і Ева, сапраўды зналі Бога, які ў пачатку падтрымліваў цесныя зносіны з імі. Але гэтая лучнасць была парваная пасля таго, як Ева, а потым Адам, парушылі Божы загад. Яны пакаштавалі забаронены плод з дрэва спазнання дабра і зла, і адразу адчулі, што нешта змянілася ў іхніх зносінах з Творцам. Ім стала сорамна, і яны пачалі баяцца Бога, хавацца ад Яго. Сказана, што Богу трэба было шукаць іх, бо яны схаваліся ад Яго. Вынік іхняга непаслушэнства было тое, што Богу давялося выгнаць іх з Эдэмскага раю і адправіць у суровы свет, дзе ім трэба было цяжка працаваць. Бог тады ўвёў даўгачасны план уратавання людзей ад іхняй грэшнасці, які скончыўся пасланнем ягонага сына Ісуса Хрыста ў свет, ягонай ахвярнай смерцю на галоўскім крыжы і ўваскрэшэннем яго з мёртвых. А цяпер кожны, хто хоча, можа ўвайсці ў цесную лучнасць з Богам і Хрыстом. Лучнасць з Богам і Хрыстом пачынаецца з навернення чалавека да Бога, і працягваецца тым, што вернік рэгулярна сустракаецца з Богам і Хрыстом, чытаннем Слова Гасподняга, Біблії і малітвай. Самы ідэальны варіант – мець штодзённую сустрэчу з Богам і Хрыстом. Мы ведаем, што сяброўства развіваецца толькі тады, калі дзве асобы сустракаюцца адна з адной і праводзяць некаторы час у супольнай размове. Чым больш яны бачацца і размаўляюць адна з адной, тым глыбей знаёмяцца. Бог хоча, каб ягоныя сыны і дочкі рабілі тое самае. Знаходзілі і ўдзялялі час для сустрэчы з ім. Мы таксама ведаем, што чалавек павінен пастаянна есці, каб заставацца здаровым і не паміраць. Як у фізічным жыцці так практыкуецца, так і ў духоўным жыцці вернік павінен рэгулярна сустракацца з Богам, каб старець у хрысціянскай духоўнасці. На жаль, многія людзі гэтага не прызнаюць і займаюцца ўсялякімі іншымі справамі. Яны прапускаюць самае важнае ў жыцці – знаёмства з Богам і рост у лучнасці з ім. Шаноўны слухач, дазволь мне запытацца ў цябе. Ці ты навярнуўся да Бога і Хрыста? Ці ты сустракаешся з імі? Калі не, дык пара сур'ёзна задумацца над гэтым пытаннем і навярнуцца да Бога, пачаць рэгулярна сустракацца з ім. Біблія перасцерагае, што вось цяпер часіна спрыяльная, вось цяпер дзень выратавання. Не заўтра, а цяпер, сёння. Пасля навернення вернік павінен рэгулярна сустракацца з Богам. Словы апостола Петра паказваюць, што мы развіваемся і расцём у духоўным жыцці, калі чытаем слова Гасподнія. Народжаныя немаўляты, ён піша, палюбеце чыстае малако слова, што значыць слова Божага, каб ад яго ўзраслі вы дзеля збаўлення. Не забудзімася, што мы не шукаем Бога так рупліва, як ён нас шукае, бо ён хоча быць у цеснай лучнасці з намі. Ён робіць гэта не дзеля сябе, а дзеля нас, дзеля нашага развіцця ў хрысціянскай духоўнасці і дзеля ўсталявання нас у веры. Ведаючы гэта, мы павінны тым болей шукаць і знаёміцца з ім. У практычным выглядзе гэта значыць, што мы мусім рашыць, калі і дзе будзем сустракацца з Богам. Тут жа маецца на ўвазе пэўны час дня і пэўнае месца для сустрэчы. Гэта толькі кожны з нас паасобку сам для сябе можа рашыць. Для аднаго лепей сустракацца з Богам раніцай, іншаму лепей днём або вечарам. Самае галоўнае, каб выбраць пэўны час і месца для сустрэчы з Богам і трымацца свайго рашэння. Важны тут таксама той фактар, што ў выбраны час дня вернік мусіць быць у стане поўнай бадзёрасці і ўспрымальнасці, што значыць, ён не будзе засынаць, а будзе прыкладваць усе намаганні таму, каб заўважыць, што пішацца і гаворыцца яму на старонках Біблії. Што да выбранага месца, дык яно павінна быць такім, дзе іншыя людзі або рэчыня будуць адводзіць ягоную ўвагу на іншыя справы. Месца гэтае павінна быць ціхім і не адхіляць верніка ад сустрэчы з Богам. Каб развівацца ў знаёмстве з любой асобай, патрэбныя тры рэчы. Перш за ўсё, трэба праводзіць пэўны час з іншай асобай, каб глыбей знаёміцца з ёю. Мы гэта добра ведаем са штодзённага жыцця, і тое самае датычыцца наша знаёмства з Богам. Мы павінны ўдзяляць час Богу, калі чытаем ягонае слова і молімся яму. Па-другое, мы знаёмся з іншым чалавекам, калі з ім абменьваемся сваімі думкамі, і поглядамі і пачуццямі, што значыць, мы не толькі выказваем яму свае погляды і разуменне, але таксама ўважліва слухаем яго, каб даведацца аб ягоных думках і поглядах. Тое самае датычыцца справы наша знаёмства з Богам. Мы слухаем яго, калі чытаем ягонае слова, бо там жа запісаны ягоныя словы і наказы. Бог гаворыць да нашых сэрцаў пра сваё слова. Але з другога боку, мы таксама выказваемся Богу, калі звяртаемся да яго ў малітве. Біблія сцвярджае, што Бог чуе нашыя малітвы, калі ад шчырага сэрца мы выказваемся яму. Апостол Павел піша так на гэты конт: «Не турбуйцеся ні пра што, а заўсёды ў малітве і прашэнні з падзякаваннем адкрывайце свае жаданні Богу». І багаслоў Ян дадае: «Вось якую адвагу мы маем перад ім, што калі просім чаго па волі ягонай, ён слухае нас. А калі мы ведаем, што ён слухае нас ва ўсім, чаго б мы ні прасілі, ведаем і тое, што атрымліваем ад яго, чаго просім». Па-трэцяе, мы павінны правільна ставіцца да Бога. У звычайным знаёмстве з сябрам мы ставімся да яго з павагаю і шанаваннем, што значыць, уважліва слухаем яго і сур'ёзна лічымся з ягонымі думкамі і поглядамі, як ён і з нашымі. Гэта таксама і мы павінны ставіцца да Бога, і тым больш, бо ён наш творца. Біблія вучыць, што Бог адносіцца да кожнага чалавека аднолькава, з павагаю, і таму жадае, каб кожны прыйшоў да яго з пакаяннем і ўверваннем. Бог варты нашай увагі больш, чым любы чалавек, і не толькі нашай увагі, але і наша пакланення і паслушэнства. Шкада, што многія гэтага не разумеюць і ў жыцці да Господа не звяртаюцца. Як станецца з імі, калі яны памруць без усякага кантакта з Богам? Шануны слухач, давайте будзем удзяляць поўную ўвагу Богу і Ісусу Хрысту пра чытанне яго на слова і малітву, і будзьма старацца гэта рабіць штодзень. Раз мы рашылі, калі і дзе мы будзем сустракацца з Богам і Хрыстом, трэба падумаць аб тым, як мы будзем гэта выконваць. Прапаную вам, што можна праводзіць час Богам, праходзячы наступныя крокі. Пачаць малітвы, тады прачытаць нейкае месца ў Біблії, затым падумаць і паразважаць аб прачытаным матэрыяле, рашыць, як прыстасаваць прачытанае настаўленне да свайго жыцця і закончыць час сустрэчы з Богам малітвай. Самае галоўнае ў гэтым працэсе гэта пачуць ад Бога, прачытаць ягоныя словы. Біблія была напісана і складзена дзеля таго, каб любы чалавек мог пазнаёміцца з ейным зместам і даведацца аб Богу і ягонай волі для яго. Не павінны мы спяшацца ў чытанні слова Божага, бо з гэтага выходзіць і развіваецца нашая лучнасць ім. Трэба чытаць уважліва з малітвай, каб Господь загаварыў да нашага сэрца і падзяліўся сваім настаўленнем у дачненні да нашага хрысціянскага жыцця. Калі адчуваеш, што ён асабліва гаворыць да цябе, дык у такі момант трэба крыху спыніцца ў чытанні і паразважаць аб тым, што пішацца. Можа, якраз у гэты час карысна было б таксама памаліцца аб той рэчы, пра якую гаворыць да нас Господь. Калі разважаем аб тым, што чытаем, дык гэта значыць, што ў розуме і сэрцы ператраўляем і засвойваем духоўную страву. Мы параўноўваем свае паводзіны з тым, што чытаем у Біблії, прызнаём, што нешта не так, і просім у Господа сілы змяніцца ў характары і паводзінах паводле ягонага настаўлення. Радзіцца закончыць час сустрэчы з Господам малітвай. У малітве мы падыходзім да трона Бога, як сказана аўтарам паслання да габрэяў. Прыступаем з адвагаю да трона мілаты, каб атрымаць міласць і здабыць мілату на своечасовую дапамогу. Малітва ёсць найвялікшая Богам дадзеная прывілея грэшнаму чалавеку прыйсці да яго і выказаць нашыя глыбокія пачуцці і жаданні. У малітве мы можам не толькі прасіць дапамогі, але і пакланяцца Богу, ды славіць яго за ўсё, што ён зрабіў і робіць для нас. У малітве мы спавядаемся ў сваіх грахах і атрымліваем прабачэнне. Мы дзякуем яму за ўсе дабраславенні і ахову. І дзякаваць Богу, што ў малітве мы можам прасіць ягонага кіраўніцтва і дапамогі ў жыццёвых складанасцях і цяжкасцях. Зрабіўшы гэта, як піша апостол Павел, мір Божы, які вышэйшы за ўсякі розум, ахавае сэрцы нашыя і помыслы ў Хрысце Ісусе.